Tamam da var. Bizim akidemizi bunlar biliyor. Şeyh dedi ya, alimler ücrettir, peygamber ücrettir. Yani bizim nasıl inandığımızı biliyor hepsi. Tevhidi biliyorlar. Evet. Haberi var yani diğer insanların. Bunlara ücret ulaşmış mıdır hocam? Bir mazile sahibi mi? ونحن موجودون نتعايش مع الناس نعم والناس يعرفون العقيدة التي نحن عليها يعني نحن علينا ولكنهم لا يقبلون هل وجودنا يعتبر حجة عليهم؟ لا وجود لا يدل على وجودهم معرفة عقيدتنا يعرفون عقيدتنا إيه يعرفون عقيدتكم لكن هل حزلتم الشبهة التي عندهم؟ onların içinde bulundukları şüphelerini onlardan izale etsiniz mi? Akid yok. Yok çünkü biz onlarda oturmadın, tartışmadın, konuşmadın. Evet. Hada dakika bak. Yekmet. أردوني متى تستطيع أنك تقوم قومت عليه الحجة أنك إذا جلست معه فقلت إيش الشبهة التي عندك في البدع أو في الشرك فيأتي لك بشبهة شبهة وأنت تفندها وتفندها وتفندها حتى لا يبقى لك شبهة ثم يقول لا أنا لا أريدك أنا أسير على طريقة أبي وجدي هذا الذي أقمت عليه الحجة حجة إقامة شخص شدر أطرق شبهلين بالندين بطن شبهلين تكتك جواب verdiğin ve daha sonradan da bu adamın şüphelerini cevapladığını dinledikten sonra hala ben babamın gittiği yoldan gideceğim, dedemin gittiği yoldan gideceğim dediği takdirde sen hüccet ikam etmiş olursun. Sadece. Büyük günah işleyenleri, sözletmeleri Allah'a emanet. Ayette, adam öldürülür, cennet azap göreceğini ve ebedi olarak orta kalacağını belirtti. Öldürenler. Ardından gelen ayette de tövbedik, iman ettik. Sağlı amel işleyenlere kötülüklerini iyilikler yapacağını söylüyor ayet. Şimdi tövbe etmesin, etmelerini Allah bana bahsedebilir dedi. Neye eksin adını? Ayet söyledi. Allah Teala şirk işleyenin affetmez. Bunun dışındaki şeyleri dilerse affeder. Ama ne ayet bile diyor ki... Hüseyin Fulkan. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أولئك يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا إلا من تاب وعمل صالحا وأنتم ذكرتم أهل الكبائر إن لم يتوبوا تحت المشيئة إن شاء الله غفر إن شاء الله لم يغفر لهم ما هو الدليل على هذا؟ هذه الآية آية الفرقان إلا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات التبديل تبديل السيئات إلى الحسنات يكون لمن تاب وآمن وعمل صالحا يعني bu ayette zikredilen yani kötülükleri iyiliklere çevrilen insanların şartlarıdır onlar. Tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyenlerin kötülükleri ne olacak? وأما من لم يتب من الكبائر ومات لا يقال إن الله يبدل سيئات إلى حسنات وإنما يقال إنه تحت المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. Büyük günah işleyen kimseler tövbe etmediği takdirde onlar hakkında Allah Teala bunların kötülüklerini iyiliklere çevirecektir denmez. Bilakis yani onların hakkında denilecek şey Allah Teala dilerse onları affeder dilerse. Şeyde Veled. Veled. خلاص خلاص ها نقول الشيخ خير ما عمل نية olmaz olmaz ولا قل ama biraz geçince diyor ki ولا يكمل مثلا كامل olmaz diyor ولا يكمل الإيمان إلا بالعمل نعم bu da kemal niyetlerinde olmaz derken burada mükemmellikten bahsediyor yani amel şart her يقول يعني ما قال لا يكمل الإيمان لا يكمل قول وين كان هذا؟ أنا هم. صلّى الله عليه وسلم. إيه. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. لا. وهذا يعني هل هذا العمل يعني يكون شرطا لصحة الإيمان أو كمال الإيمان؟ لم يأتي في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هل الأعمال شرط صحة أو شرط كمال؟ وإنما الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأعمال من الإيمان. القرآن والسنة أعمالهم إيمانهم صحة شرط أو كمال شرط أو هو حقنا بشيء gelmemiştir. Kur'an-ı Sünnet'te gelen husus amellerin imandan olduğudur. وَالْاَعْمَالُ مِنَ الْاِيمَانِ فَاِذَا كَانَتِ الْاَعْمَالُ مِنَ الْاِيمَانِ اِذَا مِنْ مَاهِيَّتِهِ وَالشَّرْطُ اِنَّمَا يَكُونُ خَارِجًا وَتَابِقًا عَلَى الْمَاهِيَّةِ Touch. فإذا قلنا أن الأعمال من الإيمان فهذا يعني أن الأعمال من ماهية الإيمان والشرط لا يكون إلا سابقا وقبل الماهية. Yani bizler ameller imandandır dersek amelin içindendir, onun mahiyetindendir anlaşılır. Şarttır dersek, şart biliyorsunuz bildiğiniz üzere şart olacak şeyin önünde olur. Ondan önce yapılması gereken bir şeydir. İza kulna ar-ruku' min al-iman, hal yasah an yaqul shakhs ar-ruku' shart aw laysa shart? Desek ki ruku imandandır desek. Bir kimse min as-salah. Ruku min as-salah. Ruku namazdandır dese bir insan, ruku etmek namazdandır dese, yani senin bu konuda ruku şart mıdır değil midir demen doğru olur mu? لأن الماهية مركبة من عدة أشياء مركبة من شيء هو أصل ومركب من شيء هو واجب ومركب من شيء هو مستحب. يعني bir şeyin mahiyetinden olması demek. أي ماهية. Herhangi bir şeyin mahiyetinden olması demek ya o şeyin aslından olması ya vacip o şeyin vacip olması. مستحب. Bu da müstahap olmasından olabilir. مثلا الإنسان ماهيته مركبة من روح وبدن ومن رأس وقدم ومن يد وعين وسمع وبصر. İnsanın mahiyeti ruhtan, bedenden, elden, ayaktan, baştan, kollardan oluşmaktadır. İza zahaba ra'suhu ve kut'a la yuqal hada racul ve innema yuqalu hada bedenu insani. İnsanın kafası kesilip atılsa ne denir? Bu insanın kendisi denmez, buna ne denir? Kafası. Bedeni denir buna. Ve iza kut'at ihda yadayhi يذهب عنه بعض الأمور الواجبة التي يراها الناس. İnsanın eli kesildiğinde insanların gerekli kabul ettiği şeylerden bazılarının bir takım şeylerin bu insandan gittiğini görürler insanlar. وبعض الأشياء في الإنسان من الكماليات ومن الجماليات. Bazı şeyler de vardır ki insanın güzelliğini tamamlayan şeylerdir. فالأعمال كذلك منها ما هو أصل في الإيمان. Ama neden bazıları vardır ki o imanın aslındandır. Ve minha ma huwa min vacibatil iman. Bazı ameller de vardır ki imanın vaciplerindendir. Ve minha ma huwa min mustahibbatil iman. Bazı da vardır ki amellerin bazı da vardır ki imanın müstahap buna göre. Binaen ala zalike terkul amel kulliyen kufrun amla. Hel yutasavvar أن إنسانا يترك العمل بالكلية اترك المؤمن الكافر والمشرك هل يتصور وجود كافر ومشرك ليس فيه خير قط؟ لا هل هو يقول؟ جنبي زامن diyor ki yani Hüseyin hocamız şöyle sordu buna binaen bir müminin yani bir insanın bütün amelleri terk etmesi mümkün müdür? Yani hiç amel işlememesi, salih işlememesi mümkün müdür? Şeyh dedi ki bırak mümin. Terk ederse kafir olur mu? Soru da ne? Yani bir insan amellerin tümünü terk ederse kafir olur mu? Şeyh dedi ki yani bırakın mümin olan bir kimseyi. Bir insanın kafir olsun, müşrik olsun. Hâlihi meselatun faraziyyetun leyset vâkiyye. Kafir olsun, müşrik olsun bir insanın hiçbir hayır işlememesi mümkün müdür? Binaen ala zalik la yenbagi en nehtelifa ve en netecadele fi mes'eletin iftiradiyye ve leyset vaki'iyye. Bu mesele iftiradi bir meseledir. Yani vakıada gerçekleşmez. Yani böyle bir şey yoktur. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem innallaha yudkhilu a'ma innallaha yudkhilu unasen il cennet lem ya'melu khayran qat yenbagi en nefhamahu ala kelamil arab وعلى كلام الشرع لا على عقولنا. Allah Teala hiçbir amel işlememiş olan, kalplerinde iman olan insanları cennete sokacaktır hadisini. Arap lügatına göre onu anlayan alimlerin anlayışına göre anlamalıyız. İza qala al-arabiy li ibnihi ba'da an lam yasma kalamahu qala li ma fik khayr abadan, laysa fik khayr abadan. Hal hada ya'ni nafy al-khayr anhu kulliyyah? ولا يقصد خيرا ينتفع به هو Arap bir çocuk adam çocuğuna dedi ki senin hiçbir hayrın yok. Ona bir şey emrettiğinde, çocuğuna bir şey yapmak istediğinde, çocuğu onu yapmak istemese ve adam da dese ki senin hiçbir hayrını görmedik, hiçbir hayır yönden bir şey yapmadın dese, bundan anlaşılan o çocuğun hiçbir hayır yapmadığı mıdır? Yoksa çocuğunun yapacağı hayırdan faydalanacağı bir hayır yapmaması mıdır? Ve kezalike kavluhu sallallahu lem ya'mel hayran kat, ay hayran yentefi'u bihi fi hurucihi minen nar. Yani bundaki mana şudur. Kişi kendisini cehennem ateşinden çıkaracak ve bu şekilde kendisine fayda verecek hiçbir amel işlememiştir. وَعِنْدَهُ التَّوْحِيدِ فَيَخْرُجُ بِفَضْلِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى وَعِنْدَهُ أَعْمَالٌ اُخْرَى لَكِنَّهَا لَا تُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ لِغَلَبَةِ سَيِّئَاتِهِ. Yani onu, yani bu kimsenin tevhidi vardır. İşlediği bazı salih ameller de vardır, ancak kendisini cehennem ateşinden çıkarmaya yetecek kadar değildir. Çünkü diğer taraftan işlemiş olduğu günahlar daha çoktur. Ma ma'na el-a'mal min el-iman? Ma ma'na el-iman min el-iman? Ey enne el-a'mal terkuhu. Yani enne el-a'mal ba'dul imani. Ve hada el-ba'du kad yekunu aslan ve minha ma huwa aslun ve minha ma huwa vacibun ve minha ma huwa mustahabbun. Terkul amel bit-tevhid küfrun am la? تركم عملا بالتوحيد كفر. ولذلك قلنا من الأعمال ما تركه كفر، ومن الأعمال ما تركه يعني ترك للواجب، لأن أصل الإيمان إذا ذهب يذهب الإيمان، إذا ذهب الواجب يفسق الإنسان، وإذا ذهب الكمال ينقص الإيمان. هذا الذي ذكرنا. إذا ممكن ترك العمل كفر؟ نعم يعني... هناك من الأعمال من هناك من الأعمال التي هي أصل في الإيمان تركه كفر، وهناك من الأعمال ما تركه يفسق به الإنسان، وهناك من الأعمال ما تركه ينقص به إيمان الإنسان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.